5 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Odwiedź najbliższy sklep MediaMarkt lub wejdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 16, jest czwartek, 2 maja. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W Warszawie Pogoń Szczecin i Wisła Kraków zaczynają grę o piłkarski Puchar Polski. Prezydent proponuje ustawę o na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Muzeum Getty'ego w Malibu musi zwrócić Włochom cenną starożytną rzeźbę. A zaczynamy na sportowo. Na Stadionie Narodowym w Warszawie po raz 9 w historii zostanie rozegrany finał piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz właśnie powinien się zaczynać, a na miejscu jest Adam Malecki. Tak, to już sekundy dzielą nas od tego wielkiego widowiska piłkarskiego. To spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków. Piłkarze grać będą na całego i walczyć o pierwsze trofeum w historii w przypadku Pogoni Szczecin. A Wisła Kraków, która jest 13-krotnym mistrzem Polski, chce zdobyć ten krajowy puchar po raz 5. Piękna pogoda, dach na Stadionie Narodowym oczywiście otwarty, błękit nieba zawisł nad stadionem, wlewa się tu także słońce, piękna atmosfera do tego, żeby grać przed pierwszym gwizdkiem sędziego, którym dzisiaj jest Tomasz Kwiatkowski, został odegrany hymn Polski, no i Mazurek Dąbrowskiego został odśpiewany tutaj przez blisko 48 tysięcy kibiców, z tego 10 tysięcy fanów Wisły i 10 tysięcy Pogoni, którzy oczywiście przygotowali także oprawy. Kibice Wisły wywiesili transparent z napisem pierwsi zdobywcy Pucharu z podobiznami zwycięzców Pucharu z 1926 roku. A kibice Pogoni przygotowali transparent w naszych sercach. Zawsze Pogoń jest i właśnie teraz, w tej chwili, pierwszy gwizdek sędziego, rozpoczęło się spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków i już pierwsza akcja Wiślaków. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie tutaj na Stadionie Narodowym. Tyle na razie, Adam Malecki. Obszerne relacje w serwisach sportowych i zapraszamy do Trójki. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy w sprawie wzmacniania zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom. Zgodnie z prezydencką propozycją między innymi miałoby powstać dowództwo połączonych rodzajów sił zbrojnych. Zmiany miałyby objąć między innymi wzmocnienie systemu kierowania bezpieczeństwem poprzez zwiększenie koordynacji działań, wymianę informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu, Senatu oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi. Rok 1989, wielkie przemiany, wsparcie dla ruchu Solidarności i ostateczne zwycięstwo nad komunizmem było w ogromnym stopniu udziałem i zasługą Polonii, mówił prezydent podczas uroczystości w Belwederze z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polaków i Polonii za granicą. Andrzej Duda podziękował jej przedstawicielom. Podziękowanie za pamięć o Polsce. Podziękowanie za pamięć o polskiej tradycji, historii, o polskiej kulturze. Za jej krzewienie, za jej przekazywanie, za jej umacnianie, za pamiętanie o Polakach, za wystawianie Polsce dobrego świadectwa poza granicami, za pokazywanie, że człowiek pochodzenia polskiego, Polak, jest dobrym obywatelem, jest dobrym sąsiadem. Podczas obchodów w Belwederze prezydent Duda wręczył osobom zasłużonym dla Rzeczpospolitej Polskiej akty nadania polskiego obywatelstwa. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał Muzeum Getty'ego w Malibu zwrócić Włochom cenną starożytną rzeźbę. Została ona znaleziona u wybrzeży Adriatyku w pobliżu miasta Fano i nielegalnie wywieziona za granicę. Chodzi o rzeźbę zwycięski atleta z brązu przypisywaną Lizypowi, nadwornemu rzeźbiarzowi Aleksandra Wielkiego. Została znaleziona w 1964 roku i nielegalnie wywieziona za granicę. 13 lat później pojawiła się w zamienionej na muzeum willi Getty w Malibu w Kalifornii. Włoskie miasto Fano, domagające się zwrotu rzeźby, wygrało pierwszy proces. Dziś Trybunał ostatecznym i jednogłośnym wyrokiem odrzucił odwołanie Fundacji Paula Getty, która zarzuciła władzom Fano próbę pogwałcenia praw własności. Sędziowie uznali, że fundacja działała w złej wierze, lekceważąc wszelkie regulacje i prawa dotyczące dzieł sztuki. Jak podkreślono w wyroku, fundacja zdawała sobie doskonale sprawę, że rzeźba została skradziona i poszukują jej władze włoskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Wydarzeniem dnia jest oczywiście Puchar Polski PZPN w piłce nożnej. Ekstraklasowa Pogoń marzy o pierwszym trofeum w historii klubu. Wisła Kraków natomiast to pierwszy triumfator Pucharu Tysiąca Drużyn sprzed niemal 100 lat, a na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Mecz miał rozpocząć się punkt 16 od odegranego hymnu narodowego, no ale zazwyczaj jest też tak, że kibice starają się pokazać, na co ich stać i nieraz już potrafili zadymić cały obiekt. Adam, jaka sytuacja? Tym razem czyściutko wszystko widać, nic nie jest zadymione, ale kibice rzeczywiście wykazali się animuszem i pokazali, na co ich stać, śpiewając jeszcze dodatkową zwrotkę Mazurka Dąbrowskiego i przeciągając hymn, także chwilę później ten pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Jest czwarta minuta spotkania, wciąż 0-0. Wisła Kraków ruszyła za animuszem, tak jakby chciała pokazać, że dzisiaj to ona będzie rządzić. Był rzut rożny już w pierwszych sekundach, pierwszy oddany strzał, ale daleko od bramki Valentina Kożokaru. Teraz jednak Pogoń Szczecin buduje sytuację. To jest Kamil Grosicki, na którego wszyscy tutaj liczą. Przedziera się, próbuje i teraz jest tuż przed bramką, podaje, ależ blisko było bramki samobójczej przez Josefa Kolleja, który wybijał tuż obok słupka, ale Kamil Grosicki pokazuje, że on jest tym człowiekiem, który tutaj może sprawić, że Pogoń Szczecin przyszyli swoją szalę na swoją stronę. Także wygląda wszystko bardzo interesująco od strony właśnie tych ataków pozycyjnych Pogoni Szczecin, która umie to robić, która będzie to robić i która teraz będzie wykonywać rzut rożny. Kamil Grosicki będzie dośrodkowywał, patrzy jeszcze, kto najlepiej jest ustawiony. Poczekajmy jeszcze chwilę. Kamil patrzy dokładnie. Kibice już też składają ręce do oklasku, bo może to będzie ta akcja, ale nie, wybijają Wiślacy. Także tak, to jest szósta minuta spotkania i wciąż 0-0. Dziękuję bardzo, Adam Malecki. Będziemy jeszcze do ciebie wracać w niedalekiej przyszłości. Dziś wieczorem z kolei w Rzymie na Stadionie Olimpijskim w półfinale Ligi Europy Roma będzie gościć Bayer Leverkusen, który już sobie zapewnił historyczny tytuł mistrza Niemiec. Emocji sportowych dziś nie zabraknie, tym bardziej, że Iga Świątek wkracza na kort w Madrycie. 10-tysięczny olbrzymi, piękny obiekt, no i zagra w półfinale turnieju WTA 1000. Jej rywalką Madison Keys, Amerykanka, to 20. rakieta świata. W drugim półfinale już wieczorem mają zagrać Jelena Rybakina i Arena Sabalenka. Dziś też półfinały mężczyzn. Jannik Sinner poddał mecz z Felixem Auger-Aliassimem, Kanadyjczykiem. W drugim półfinale Daniel Medwiediew ma zagrać z Izim Lecheczką. To o godzinie 20. Dzień dla kibiców piłkarskich gorący, to my uspokójmy emocje bardzo kulturalną prognozą pogody. Zachmurzenia dziś małe i umiarkowane, na południu i zachodzie okresami duże, po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze, głównie w górach. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopni na południu i zachodzie, do 26 stopni na wschodzie. Chłodniej tylko na Przedgórzu Sudeckim, około 18 stopni Celsjusza. Starałam się z takim kibicowskim animuszem, nie wiem jak to tak, wygląda. Tak, ja mu uległem, prawda? Prawie zaśpiewałem pieśń pewną kibicowską. Okay. Będziemy wracać, tak jak zapowiadałeś, na Stadion Narodowy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 20 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 20 ratach tylko 190 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. 9 minut po 16. Zaczynamy. Sun to fall. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it go. The Roots i The Seed. Świetnie brzmiał ten utwór, kiedy był nowością. Świetnie brzmi także po latach. Jeśli dzisiaj urodzi się moja córka, śpiewa wokalista, dam jej na imię Rock'n'Roll. Dobre imię dla dziewczynki? Kasia nie jest zdecydowana. Sporo dzisiaj, proszę Państwa, padnie pytań do 19. Oczywiście poddamy się też nastrojowi majówki, ale zapytamy także między innymi o to, kiedy ostatnio korzystali Państwo z papierowej mapy, czy już tylko GPS. Będziemy, jak zapowiadałam, wracać na Stadion Narodowy, gdzie dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski. Będziemy wracać, ilekroć piłka wpadnie do którejś z bramek. O, tak się możemy umówić. Połączymy się też z Cieszynem, gdzie trwa festiwal Kino na Granicy. No i zapraszamy również Państwa do rozmowy 2027 trójek, ale także droga mailowa, gdyby taka Państwu bardziej odpowiadała, jest możliwa. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej zostało ustanowione w roku 2002. Ma nam przypominać, że poza granicami Polski mieszka ponad 20 milionów naszych rodaków, którzy kultywują narodowe tradycje, uczą się języka polskiego i utrzymują kontakt z ojczyzną. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Sytuacja Polonii i Polaków za granicą jest różna w zależności od kraju, w którym mieszkają. Polska mniejszość na Białorusi jest represjonowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Jak mówi polski dziennikarz z Grodna Andrzej Pisalnik, miński reżim nie toleruje nikogo, kto ma inne zdanie na jakikolwiek temat. Mniejszość polska w ten sposób wyłamuje się z szeregu i narusza obraz świata tego reżimu. W trudnej, ale nie aż tak sytuacji są Polacy mieszkający w Rosji. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski przypomina, że na terytorium Federacji niszczone są polskie miejsca pamięci. Redaktorze, bulwersuje mnie fakt, że Federacja Rosyjska bez żadnych zahamowań dotyka miejsc świętych, jakimi są cmentarze. Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, jeszcze w okresie swojego urzędowania podkreślał, że na Ukrainie w niektórych regionach, w pojedynczych wsiach, zachowały się tradycje i gwara sprzed 100, a nawet 200 lat. To są takie miejscowości, które swoje korzenie mają w migracjach XVIII-XIX wieku. Tam się przechowują bardzo ciekawe, piękne, malownicze tradycje z Mazur, ze Śląska. W 2021 roku, gdy dobiegała końca pandemia koronawirusa i Rosja nie rozpętała wojny na Ukrainie, z inicjatywy dyrektor polskiej szkoły przy ambasadzie w Moskwie Barbary Waliczko, uczniowie polskich szkół z kilku krajów przesłali nagrania wideo z życzeniami z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Chcieliśmy powtórzyć to przedsięwzięcie w 2022 roku. Wybuchła wojna, nie udało się. Привет! Cześć! Pogody ducha, cześć w waszych domach. Jestem Polką, która nie została urodzona w Polsce. W imieniu samorządu uczniowskiego Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto pragniemy serdecznie powitać Polonię na całym świecie i pozdrawiamy z Kanady, z Niagara Falls. Mam już ich dość do szkoły. Szanowni Państwo, serdecznie gratulujemy z okazji Dnia Polonii. Polonia to społeczność, która utrzyma i wzmacnia w naszych sercach i duszach marzenia wrócić się do swoich korzeń. Jesteśmy razem. Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Za sukiennicę, za Katowice, za łosia żubra i za łasicę, za hel za Wisłę i za Kasprowy, za narodowy kotlet schabowy. Ja tak po prostu kocham cię. Kocham cię, Polsko! Nasza organizacja polonijna istnieje już od 15 lat i zjednocza Polaków i potomków Polaków mieszkających na Kamczatce. Ocka zapłakane, rumski załumane, zmienił jej się świat. Życzę Polakom mieszkającym w różnych zakątkach świata, aby zawsze pamiętali o ojczyźnie, a ojczyzna nigdy nie zapominała o nich. I do tych życzeń Macieja Jastrzębskiego oczywiście się przyłączamy. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Przed nami Pablo, Paweł i Ludziki. Szybki mecz oddechu w drzwiach. poszczeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopny gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów ci coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Nie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serca, taki tytuł nosi ten utwór. A ja dziś od samego początku miałam do Państwa pytania. Pojawiły się już, co mnie bardzo cieszy, pierwsze odpowiedzi. Jak dawno temu korzystałem z mapy papierowej? No jakieś 2-3 tygodnie temu, obserwując sytuację na froncie ukraińskim. Natomiast przypomina mi się historia z czasów licealnych, kiedy pan profesor geografii, którego bardzo szanuję, bo nauczył mnie chodzić po górach, zapowiedział sprawdzian z mapy. No i pewna moja koleżanka, ciężko przestraszona tym sprawdzianem, przychodzi i pyta się: słuchaj, czy ty umiesz wszystkie dopływy Amazonki, bo ja opanowałam tylko lewe. Bo lewe są ważniejsze chyba. Może tak było. Proszę dać znać, jak tam u Państwa z mapami papierowymi. 2027 trójek. Zapraszamy do trójki małpopolskieradio.pl. A my zostajemy przy tym temacie. Wyruszamy w drogę. Poniekąd w ręku mapa, a przy trasie drogowskazy. Tak samo jest na szlaku. Jeszcze 15-20 lat temu to były oczywiste narzędzia pomagające w dotarciu do celu, także podczas majówki. No a dziś wiadomo, jest GPS. Czy potrafimy jeszcze, przynajmniej od czasu do czasu, posługiwać się tradycyjną mapą i drogowskazami? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Co tam pan ma w tym plecaku? A, różne rzeczy, na przykład parę map. Chwali się dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Z jednej strony do planowania dalszych wojaży, a z drugiej strony też ostatnio byłem w Płocku, rozdawali ładne mapy po Jeziorze Gostynińskiego. No, skoro rozdają i dają, to czemu nie brać? Kiedy pan ostatni raz korzystał z mapy papierowej? Szczerze? Nie pamiętam. Aczkolwiek przy sobie łożę. Jest GPS mapa, jest w telefonie mapa, ale też jest papierowa. Wyjmuje pan czasami jeszcze ten atlas papierowy? Może 2 razy w roku. Jeżeli miałaby pani dojechać z miejsca A do miejsca B, to wtedy niestety włączam sobie nawigację. Czyli ułatwiamy sobie życie. Tak. Okazuje się, że 39% korzysta z nawigacji kilka razy w tygodniu, a aż 23% codziennie. Przyznaję, Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies. Włączamy ją nawet, gdy znamy miejsca, po których jeździmy, bo mamy coraz większą świadomość tego, że sytuacja na drodze zmienia się bardzo dynamicznie i że nawigacje te wszystkie dane, czy to o korkach, czy o zdarzeniach na drodze, analizują w czasie rzeczywistym i włączenie jej może nas uchronić przed stratą czasu, ale też przed niepotrzebnym stresem. jak idę gdzieś tak powiedzmy bardziej pieszo, turystycznie powiedzmy pochodzić, no to jednak mapa papierowa jest tak zwanym backupem, tak? Będziemy zielonym do samotnie jakoś, a potem pójdziemy na górę, nie? To jest na razie sucho. No bo oczywiście żyjemy w czasach, kiedy mamy różne fajne, sympatyczne aplikacje tak zainstalowane w smartfonie. No ale smartfon ma to do siebie, że albo się może rozładować, no albo jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie mamy zasięgu. No i wtedy jednak te stare, dobre, sprawdzone metody no mocno się przydają, czyli ta mapa. Powiedzmy, jeżeli gdzieś jesteśmy w górach, no to też warto mieć ze sobą kompas czy busolę, żeby nie mieć problemu. Tada, zdziwienie, nie? Że jeszcze się korzysta. W jakiej sytuacji? W zeszłym tygodniu jechaliśmy, kurczę, żeby sprawdzić drogę, czy da się objechać roboty na drogach, bo mapa nie zawsze elektroniczna dobrze prowadzi, więc korzystaliśmy z papierowej mapy. No, mapa papierowa się przyda. Znamy niestety przypadki ludzi, którzy no mocno pobłądzili gdzieś w górach używając map Google'a, no albo też to niestety dochodziło do nieszczęścia, tak, no bo nawigując po prostu spadali gdzieś w przepaść, czy po prostu wchodzili na nawis śnieżny, no i też się to dla nich źle kończyło. No, ktoś, kto jeździ, to wiadomo. Korzysta z drogowskazów, z mapy czasami się korzysta. Stara szkoła. No dobra, a ta młoda szkoła jaka jest? A młoda szkoła bez elektroniki się nie obejdzie. Umiecie czytać mapę w ogóle? No, umiem. Jakoś tam podstawy jakieś umiem czytać, ale... Co to znaczy podstawy? Czy ty, młody człowieku, kiedyś korzystałeś z mapy, jak musiałeś się dostać z miejsca A do miejsca B? No, raz czy dwa, ale to tak głównie to z telefonu korzystam. No, to praktyka jest potrzebna, tak? No, poza tym uczy się teorii dzieci. Natomiast nie idzie się z nimi w teren tak, żeby no w praktyce jakby się nauczyły korzystania z tej mapy. No a czasami widać, się spotyka turystów, którzy nie wiedzą za bardzo gdzie iść, pokazuje im się coś na mapie i generalnie tylko widać tak, jak im się oczy powiększają, no bo oni nic z tej treści na tej mapie nie są w stanie wywnioskować. My byśmy jednak nienachalnie doradzali poćwiczenie tej umiejętności tak dla siebie, na wszelki wypadek, gdyby kiedyś nie dowieźli internetu. Feel It Still to jest tytuł utworu, który za moment usłyszymy, Portugal The Man. To keep my hands on myself. Stulecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, Renata Grochal zaprasza na rozmowę z kobietami, które temat integracji i struktur unijnych znają najlepiej i potrafią przystępnie o nim mówić. W trójce gościć będą Elżbieta Bieńkowska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Elżbieta Jakubiak i Hanna Machińska. Specjalne wydanie audycji Bez Uników już jutro. Do usłyszenia kilka minut po dziewiątej. Transmisja wideo na stronie trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Czas na misję, sezon grillowy. Najlepiej z dodatkiem świeżych warzyw, bo w Carrefourze polskie pomidory malinowe 60% taniej, 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99. Tu Piotr Nowakowski, tym razem w pośpiechu, bo kończy się wyprzedaż w Toyocie. Drodzy Państwo, warto się spieszyć. Widzę na przykład piękną Toyotę Camry, to oszczędna hybryda czwartej generacji. Zerknijmy w takim razie na wyposażenie. Światła główne LED, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. 16:30. A to niespodzianka, bo taki sygnał oznacza, że w studiu Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 7 maja usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna ze względu na trwającą obecnie automatyczną akceptację zeznań. Potem podatnicy będą mogli zajrzeć do swoich rozliczeń i pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru, tak zwane UPO. Jeśli w usłudze Twój e-PIT automatycznie zostanie zaakceptowane zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, to Urząd Skarbowy w ciągu miesiąca poinformuje o tym podatnika. Mocno rozczarował kwietniowy odczyt wskaźnika PMI. Trudności największych gospodarek w Europie nadal dają się we znaki polskim firmom przemysłowym, co hamuje ich wzrost. Wskaźnik obrazujący nastroje w przemyśle w kwietniu wyniósł niecałe 46 punktów wobec 48 w marcu. Mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pomimo spadku ocen w maju, wciąż spodziewamy się odbicia przemysłu związanego z poprawą aktywności producentów dóbr konsumpcyjnych. Badania koniunktury GUS wskazują, że oceny w tej grupie systematycznie poprawiają się od połowy 2023 roku. Na tym tle słabiej prezentuje się kondycja producentów dóbr inwestycyjnych i tzw. pośrednich. To efekt gorszej koniunktury w państw strefy euro i związany z nią gorszej dyspozycji eksporterów. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach powinno być lepiej. Około 7% Europejczyków w ubiegłym roku pracowało po 49 godzin i więcej w tygodniu, podał Eurostat. Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższy odsetek pracujących ponad 49 godzin tygodniowo ma Grecja, Cypr i Francja. Z kolei najniższe wskaźniki odnotowano w Bułgarii, na Litwie i Łotwie. W Polsce tytani pracy stanowią 7,5% i jesteśmy w środku stawki. Dolar kosztuje dziś po południu 4,05 zł, euro 4,33, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5 zł i 6 groszy. 2 maja dziś, więc zapraszamy do Trójki. Jesteśmy trochę pomiędzy świętem a dniem zwykłym, więc na przykład o tym, że pogoda jest całkiem, będę Państwu przypominać tylko o pełnych godzinach, ale Sylwia Zadrożna powróci za 2 godziny z ekonomicznym podsumowaniem dnia. Obiecujesz? Tak będzie, obiecuję. A to jest nowa piosenka Kaśki Sochackiej. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęsknij. codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka, Szum. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę Państwa mogła zachęcać do głosowania na listę. To już bardzo niedługo, a tymczasem wracamy do map papierowych, bo okazuje się, że mają dla Państwa szczególny urok. Mapy papierowe rozwijają myślenie i budują obraz całości świata. Jeżeli zna się układ mapy papierowej, w tym momencie znamy mapę świata, że tak powiem, nawet znając jego mały kawałek. Ja uczyłem się na 20 kilometrach kwadratowych, dosłownie, mapy papierowej, jeżdżąc na rowerze w wieku tam 15 lat. I do dziś mi zostało, że wiedząc, gdzie jestem w tym miejscu, to jeżeli to miejsce potrafię przenieść w każde inne, to z mapą papierową na pewno sobie poradzę. Polecam i zachęcam wszystkich do brania udziału w rajdach na orientację i tych pieszych, i tych rowerowych. Tam, gdzie mapy dostaje się w formie papierowej i zakazane jest korzystanie z wszelkich elektronicznych aplikacji. Ja osobiście też kolekcjonuję mapy papierowe. Tam, gdzie jadę, zawsze sobie przywożę mapę i żebym później mógł po jakimś czasie do nich wracać i patrzeć, co się zmieniło. Wolę korzystać z mapy papierowej, ponieważ można zawsze jakiejś pięknej kobiety zapytać o drogę, jeżeli coś pomylę. Ha, a ja myślałam, że jak się ma mapę, to nie trzeba pytać o drogę. Ale oczywiście w każdej sprawie, także wciąż map papierowych mogą Państwo zadzwonić. 22,7 trójek. Michał Kowarski czeka na rozmowę z Państwem, a ten następny utwór można potraktować jako propozycję krajoznawczą. Beach House i Norway. 19 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Teraz porozmawiamy o kwestii dotyczącej bezpośrednio, z grubsza rzecz biorąc, połowy ludzkości na pewnym etapie życia. W studiu Anna Niewiarowska, mentorka menopauzy. Dzień dobry, pani Anna. Dzień dobry. Może zacznijmy od rozbicia na części pierwsze tej funkcji pani, tej roli mentorka menopauzy. Mentorka menopauzy to jest ktoś, kto prowadzi, kto towarzyszy, ale kto też dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, zmienia perspektywę. No i to jestem właśnie ja. Bo to jest też tak, że menopauza, słowo dla niektórych złowieszcze, prawda, używane czasami w kłótniach jako pewna obelga, no i chyba trzeba je odczarowywać, prawda? Zdecydowanie zgadzam się, odczarowywać i pokazywać kobietom, ale i też mężczyznom, zupełnie inną perspektywę. Menopauza jest gdzieś tam tym takim wstydem zakodowanym w nas, kobietach, że nie chcemy być tą kobietą, tą starą, grubą, złośliwą i taką, z której wszyscy śmieją się. Już nieatrakcyjną, już nieinteresującą. Tak, przede wszystkim. Tylko to jest tak naprawdę moment i etap życia kobiety, który może być wykorzystany do jej rozwoju. No właśnie. Parę tych mitów chciałabym, żebyśmy rozbiły też. Będziemy rozbijać te banieczki, te bąbelki, prawda? To znaczy, bo jest mnóstwo takich jeszcze wciąż. Na przykład, kiedy trochę czytałam, interesowałam się, no nie tylko do naszej rozmowy oczywiście, to interesowanie się moje było, ale to jest sprawa każdej kobiety i sprawa, która nas wszystkich dotyczy i właściwie pewnie dosyć wcześnie trzeba się zacząć tym interesować. Natomiast, no właśnie, pojawiały się w różnych artykułach takie zdania, że menopauza nie jest chorobą. Czy ktoś uważa menopauzę za chorobę? Tak, my kobiety uważamy ją za chorobę. Nie mówię, że wszystkie oczywiście, no bo jakby to jest sprawa indywidualna, ale dlaczego uważamy? Dlatego, że pierwsza rzecz, jeżeli zaczyna mieć objawy menopauzy, to jaka jest porada? Idź do lekarza. Jeżeli mam objawy, idę do lekarza, to co to jest? No to jest choroba. I gdzieś to jest zakodowane. Co lekarz robi? Lekarz da mi jakieś leki, środki, hormony, cokolwiek by nie było, jest to wypisane na receptę. Czyli jakby tutaj wszystkie skojarzenia idą w to miejsce, że to jest choroba. A tak naprawdę jest to naturalny etap. To, że ma objawy, to świadczy tylko o tym, jaki styl życia prowadzimy. I o niczym więcej. To nie jest tak, że każda kobieta przechodzi menopauzę z intensywnymi objawami, albo w ogóle z objawami. Około 50% kobiet nie ma żadnych objawów menopauzy, po prostu przestaje krwawić i wchodzi w ten etap bez krwawienia. No właśnie, jakie są, gdybyśmy mogły też w jakichś punktach trochę opowiedzieć właśnie o tym, jakie są te objawy, czego kobiety, bo znowu będę jednak o tym lęku mówiła przed menopauzą, czego kobiety się boją, bo w tym lęku się kryje to, od czego zaczęłyśmy, to co pani powiedziała, prawda? To jest coś, że to jest jakiś taki moment przejścia, rozpoczęcie innego etapu, być może nowego etapu, może tak właśnie na to trzeba patrzeć. Ale jakie są te objawy? Kiedy się zazwyczaj pojawiają? Objawy mogą pojawiać się bardzo wcześnie i mogą trwać bardzo długo, zanim przyjdzie ten moment menopauzy. Lęk jest stąd, że tego nie znamy. Nikt z nami nie rozmawia, nikt nam o tym nie mówi, nie tłumaczy. O wielu rzeczach i etapach kobiecych w życiu jest informacja, jest radość, o pierwszym krwawieniu celebrujemy to, później o tym, że krwawimy, to też jest jakoś przyjmowane, a tutaj nie, o tym się nie mówi, po prostu my kobiety nie chcemy o tym słyszeć i boimy się, bo nie wiemy, co to jest. I te 50% kobiet, która wchodzi z intensywnymi objawami w okres menopauzy, jest tak głośna, że my się boimy, że też nas to spotka. A tak naprawdę wcale tak nie musi być. Tutaj oczywiście ta droga, o której wspomniała pani, oczywiście kontakt z lekarzami, to jest jedna droga, która jest absolutnie uprawniona i uzasadniona, natomiast trochę inną drogą może właśnie pani jako mentorka menopauzy i różne właśnie kobiety, które pełnią takie role, prowadzić i wspomagać ten proces. No ale dobrze, skoro powiedziała pani, że odsuwamy tę myśl, że nie chcemy, chociaż coraz więcej się przecież mówi, jesteśmy coraz bardziej świadome może raczej tego rodzaju żeńskiego użyję, tego z czym się wiąże przechodzenie menopauzy i jak wpływa na nasze życie pod wieloma względami, to jeszcze powiedzmy w takim razie, kiedy zacząć o tym rozmawiać, bo na przykład takie pytanie może się pojawiać, być może matka, która jest już po menopauzie, powinna z córką rozmawiać także na taki temat, prawda? Ja myślę, że to powinien być taki naturalny temat rozmów wśród kobiet, w rodzinie, ale też poza. To nie musi być zawsze matka, może to być ciotka, babcia, ktokolwiek, ale jakby nie powinno to być tematem tabu w rodzinie, bo od tego wychodzimy. Ale wśród koleżanek też nie ma rozmów. Z naszymi mamami prawdopodobnie też nikt nie rozmawiał i to gdzieś tam się ciągnie. Rzeczywiście więcej kobiet wie i poszukuje innych rozwiązań, ale jeszcze wiele kobiet ma ten taki tryb, że rzeczywiście na pewno to mi się wszystko przydarzy. A przecież zadbanie o siebie, wczesne zadbanie o siebie może zupełnie wyeliminować te objawy. Także nie musimy być w menopauzie, nie musimy się źle czuć. Możemy wykorzystać ten czas, jeżeli dbałyśmy o siebie, czyli zaczęłyśmy dbać od momentu, ja to mówię, do menopauzy przygotowujesz się już pierwszy raz, jak dostajesz krwawienie. I to jest etap, który cię przygotowuje. Krwawisz i w którymś momencie to się skończy. Wcześniej tego nie miałaś i później też tego nie będziesz miała. I nie ma się czego bać. Należy o siebie zadbać. Coraz więcej kobiet młodych przychodzi do mnie, żeby właśnie nie bać się, żeby oswoić ten temat, żeby go w sobie poukładać, bo to jest kwestia przyjęcia i akceptacji. To jestem ja kobieta. I to jest jeden z etapów mojej kobiecości. To tak też, oczywiście nie rozwiniemy teraz bardzo długo tego tematu, ale jak należy o siebie zadbać w takim razie? Przede wszystkim to, do czego ja zapraszam, to do zatrzymania się, odpoczęcia, takiego odpoczynku, wyspania się i rozejrzenia się, czego mi brakuje. Ja wiedziałam, że to jest temat w sam raz na majówkę. To jest właśnie ten tak, moment. Tak, odpoczywajmy. Wczesne chodzenie spać, wyspać się. To, do czego zachęcam naprawdę na samym początku. Bo w momencie, kiedy jesteśmy zestresowane, przepracowane, przeciążone, to nie jesteśmy w stanie niczego w swoim życiu zmienić, bo już tam nie ma miejsca. Tam jest miejsce tylko i wyłącznie na to, żeby się odciążyć. No i kolejne rzeczy, no zadbanie o dietę, przede wszystkim w ogóle o jakieś posiłki, bo często zapominamy o jedzeniu. Często też rzucamy się na jakieś przekąski, żywność przetworzoną i tak dalej. To nie sprzyja. Litr wypijanej kawy niestety też nam nie pomagają. I co jeszcze? Zapominamy o tym, że jest coś takiego jak spacer, że można pójść na spacer codziennie, wieczorem czy rano, jak to woli, jak to ma czas i tam pobyć trochę w naturze, czy to w parku. Ja mieszkam w dużym mieście, więc nie mam czegoś takiego, że otwieram drzwi i wychodzę na łąkę, tylko wychodzę na ten miejski beton, idę do parku. Trzeba łąki poszukać, tak? Tak, idę do parku, szukam sobie łąki i drzew. No to są właściwie takie rzeczy, które wszystkim nam powinny towarzyszyć codziennie, jeśli chodzi w ogóle o nasze myślenie o sobie, naszą życzliwość dla samych siebie i dbanie o siebie. Natomiast jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie. A co mężczyźni powinni wiedzieć? Co mężczyźni o menopauzie? Przede wszystkim komunikujemy mężczyznom, tym mężczyznom, którzy są obok nas, że jesteśmy, że dzieje się z nami coś innego niż do tej pory, bo objawy menopauzy są czymś nowym dla nas. Czasami kobiety też nie wiedzą, co się z nimi dzieje i ich reakcje są dla nich samych niezrozumiałe. W związku z tym jest dobrze powiedzieć, że coś się dzieje ze mną, sama nie wiem jeszcze co, ale badamy i potrzebuję od ciebie wsparcia. To jest to, czego my potrzebujemy od mężczyzn i to, co powinnyśmy komunikować na samym początku, nie ukrywać. Menopauza dotyczy mnie jako kobiety, ale będzie miała wpływ na nasze wspólne życie. To jest druga rzecz, o której należy poinformować. Czasami będę zmienna. Będę umawiała się z tobą na coś, a później nagle nie będę miała siły, żeby to zrealizować. I to też jest taka prośba, taka informacja o tym, że potrzebuję twojego wsparcia. No i to, co jest najważniejsze w relacji, to to, że czasami nie będę miała ochoty na seks, a czasami ona zniknie mi zupełnie. Oczywiście to wszystko można podwracać, ale warto o tym mówić, że to nie ma nic wspólnego z tobą. To po prostu dzieje się coś we mnie, zachodzą pewnego rodzaju zmiany, które powodują, że mam teraz inne potrzeby, albo tych potrzeb nie mam. I to mężczyznom warto komunikować, rozmawiać, w ogóle rozmawiać i tak jak powiedziałam, prosić ich, bo my kobiety zapominamy o tym, że my możemy poprosić o taką wyrozumiałość, o taką empatię do tego, co się dzieje. Z pani perspektywy, jako mentorki menopauzy, osoby, która pracuje z kobietami, do której przychodzą kobiety po poradę, to ta świadomość, jakby to powiedzieć, normalności tego procesu i nasza odwaga w mówieniu o tym się zmienia? Zmienia się. Ja mam to szczęście, że do mnie przychodzą kobiety właśnie takie odważne, które jak słyszą, że jestem mentorką menopauzy, to czasami z taką radością, o, to ja potrzebuję. I to jest takie piękne dla mnie, że rzeczywiście ona zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi, że ja nie jestem lekarzem, że nie będę wypisywać recept, nie będę robić badań. To jest zupełnie inna droga. Zupełnie to mogą inna być droga. Drogi równoległe. Tak, tak, tak, tak. Oczywiście, jakby jak najbardziej. Ja mówię tylko o tym, że te kobiety mają taką świadomość, ale spotykam się też z kobietami, które mówią, nie, to nie mój temat, mnie to, nie, to nie, jeszcze za wcześnie. No i akurat ja odpowiadam, że nigdy nie jest za wcześnie. Bo to, co pani powiedziała, żeby zadbać o siebie, to, o czym mówiłam, to tak naprawdę nie ma wieku. I menopauza też nie ma wieku. Ona, są podawane dane statystyczne, ale teraz ona jakby przybliża się coraz wcześniej. Ze względu na dużo stresu w naszym życiu, niestety menopauza nam przychodzi coraz wcześniej. Tak, to są takie badania, że objawy mogą się pojawić 10 lat przed samą menopauzą, ale ten średni wiek w Polsce to 51 lat. Tymczasem oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i o tym należy pamiętać. Tak, z pewnością. Zdecydowanie. Miałam klientkę, która w wieku 40 lat była już po menopauzie, więc dobrze jest być przygotowaną. To może niech to będzie puenta naszej rozmowy. Anna Niewiarowska, mentorka menopauzy. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. No i życzę wspaniałej kontynuacji majówki. Ja pani również. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 6 minut pozostało do 17:00. To jeszcze Bombay Bicycle Club w Trójce. Yeah. Shuffle i Bombay Bicycle Club. Mieliśmy się łączyć ze Stadionem Narodowym, ilekroć do którejś z bramek wpadnie piłka, ale ponieważ w pierwszej połowie to się nie wydarzyło, to o całości pierwszej połowy opowie Adam Malecki. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Było blisko, ponieważ Wisła Kraków w dwóch przypadkach trafiała raz w słupek. Tak było w przypadku Sobczaka i potem spojenie słupka z poprzeczką. Więc oni byli bliżsi strzelenia gola. Jednak to Pogoń Szczecin jako ta drużyna z ekstraklasy, czyli z wyższej klasy rozgrywkowej, tutaj rządzi tak naprawdę i dyryguje i prowadzi grę. A Wisła Kraków czyha tylko na to, żeby przeprowadzić kontrę i znaleźć się jak najszybciej pod bramką portowców, żeby właśnie ukąsić i strzelić. Jestem naprawdę zbudowany tym dzisiejszym popołudniem, chociaż rzeczywiście tych emocji piłkarskich mogłoby być trochę więcej. Były szanse z jednej i z drugiej strony, ale jestem zbudowany postawą kibiców, którzy dopingują wspaniale. Były odpalone przez chwilę race przez kibiców Pogoni Szczecin, ale to naprawdę był taki mały akcent. Najwidoczniej chcieli zasygnalizować swoją obecność w taki świetlny sposób, ale śpiewali z jednej i z drugiej strony zarówno Wiślacy, jak i kibice Pogoni i naprawdę w atmosferze prawdziwego święta to wszystko się odbywa i mam nadzieję, że tak to będzie już wyglądało w kolejnych latach. Niech to będzie taki przykład na kolejne puchary Polski, bo w przyszłości, jak wiadomo, bywało różnie. Mówimy o krajowym pucharze, ale proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj po murawie biegają Rumun, Brazylijczyk, Norweg, są Portugalczycy, są Hiszpanie, są Szwedzi, Grecy, jest tutaj trener także Hiszpan Albert Rude, to jest trener Wisły, który mówił, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżał tutaj pociągiem i widział Stadion Narodowy, to mówił, chciałbym tutaj kiedyś zagrać z moją drużyną. No i to się dzieje. Jak na razie 0-0, czekamy na drugą połowę. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Adam Malecki jest na Stadionie Narodowym. Będziemy tam jeszcze dzisiaj wracać. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, która